Mga Junin mo nung ahubahin, mangelek ni mo nga huulahon, pangidoan mo si tahule hodong, asal ma boy sonang rohami sa leleng dohotang. Setia ni mo nung ahubahin, unang mardua ngahulahon, sudenai ito gabe balik do, los gabe hodo nalaho mardua dalan dohot si doli. Horas ma diawito, nati ninggal humor.